Darsa yetu ya leo tumesema inazungumzia ashurutu fi nikah, masharti ndani ya ndoa, na hii ni tofauti na shurutu nikah. Tofauti na shurutu nikah. Shurutu nikah ni masharti ambayo yanasimamia ndoa yenyewe, na yakikosekana masharti hayo, ndoa itakuwa na mashakili, ndoa itakuwa na mashaki na isiwenda isisiki au haita sihi. Kusei mkosekana, mkosekana sharti ama shurutu fi nikah, masharti haya haya sababishi ndoa isiwepo. Ni masharti ambayo anaweka mmoja wa wawanao au wote wawili, kila mmoja anamwekea mwenzie masharti, ambao masharti hayo yanachunga maslaha yake yeye. Kama vile mwanamume akimwekea sharti mwanamke kwamba mimi nitakuoa insha Allah, lakini kwa sharti nikukute uko bikra, kwa sharti nikukute uko bikra. Naam, sasa akija kumkuta sio bikra, hapo inakuwa kwa mtihani mwingine. Na mara nyingi masharti haya wanakuwa wanawake ndio ambao wanaoweka masharti hayo. Wanawake ndio wanaweka masharti yao kwa sababu ya kuchunga zaidi maslaha yao. Kwa hiyo tusome moja kwa moja, na tutaniwia radhi, tutaenda spidi kidogo, sehemu zingine tutatosheka tu na matni bila ya nyongeza. Anasema wahia ma yashtarituhu ahadu zawjaini ala al-akhar, na masharti haya ni yale ambayo anayaweka mmoja ya wawanao wawili, ahadu zawjaini, mume au mke, ala al-akhar, anamwekea mwenzie masharti kwamba mimi na sharti hili na hili na hili. Naam, wahia kismani, na masharti hayo yako namna mbili, yamegawika sehemu mbili, sahihun wa fasid. Sahihun wa fasid, japo hapa haijataja sahihun wa fasid, yameanza tu sahih, alafu kisha baadaye atataja fasidun. Kwa kuna masharti ambayo ni sahihi, akiyaweka masharti hayo yanakubalika, na kuna masharti ambayo sio sahihi, akiyaweka masharti hayo hayakubaliki. Anasema sahihun, hiyo ndio kismu ya kwanza, kashtiradi alla yatazawaja alaiha au la yatasarra, kama vile mwanamke kuweka sharti la kwamba asimuolee mke mwenza, kama vile mwanamke kuweka sharti kwamba nakubali unioe, lakini kwa sharti sikubali uongeze mke wa pili, niwe mimi tu peke yangu. Sharti na hili ni sharti. Na au la yatasarra, au kwa sharti la kwamba asimuingilie mwanamke mjakazi. Mwanamke mjakazi anaitwa surria, kwa sababu mara nyingi huyu anaingiliwa kisirisiri bila mke kujua, na bila mke kujua, japo halali, yani halali yako kumuingilia mjakazi, lakini inakuwa ni kisirisiri, sio waziwazi, anaitwa surria. Sasa mwanamke huyu anakuwekea sharti, bwana, hata ukipata wajakazi kwenye huko ugagaia wajakazi, hakuna kuwaingilia, ni uwe na mimi tu peke yangu. Na sharti kama hili tafadhali nielezee kidogo, ni sharti ambalo lina khilafu kidogo baina ya ulama. Kuna ambao wanasema kwamba hili ni sharti ambalo linaharamisha halali. Naam, ni sharti ambalo linahalalisha nini? Halali. Naam. Kwa hivyo wakasema hilo sharti alisihi, linaingia katika masharti ya masharti mabovu yasiyofaa, kwa sababu linaharamisha nini? Halali. Allah amemruhusu, amemhalalishia huyu kuoa mke wa pili, wa tatu, wa nne. Leo unakuja kuweka sharti kwamba nisioe. Ha? Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu almuslimuna ala shurutihim. Mtume anasema Waislamu wako kwenye masharti yao wanayowekeana. Wakiwekeana masharti, basi wayatekeleze hayo masharti. Illa shartan yuharrimu halalan au yuhallilu haraman, linalohalalisha linaharamisha halali au linahalalisha haram. Na sharti lako hili wewe mwanamke lina halali lina haramisha jambo la halali ha? Wakasema hivyo lakini wanasema wengine lakin hadha shartu la yuharrimu halala sharti hili haliharamishi halali sio kwamba nakuharamisha wewe kuoa a a unaweza kuoa lakini ukishaoa yeye sasa anakuambia mimi basi bwana kwa vile umeoa mke mwingine nipe talaka yangu ha? Anasema kwamba hili ni sharti ambalo si halihalalishi haliharamishi halali isipokuwa linaharamisha kumdhuru huyu mwanamke yeye sharti hili aliloweka ni sharti ambalo linachunga maslahi yake na hataki kudhurika kwa hiyo ni sharti sahihi kwa sababu linachunga maslaha ya mwanamke huyu na madhara ambayo yeye anayachelea kuyapata endapo ataolewa mumewe ataoa mke mwingine kama vile akikwambia kwamba in kunta turiduni zaujatan fala tatazawaj ahadan yudaruni usioe mwingine atakayekuwa dharra wangu mke mwenza anaitwa dharra anaitwa dharra kwa sababu anakuja kumdhuru mwenzie naam hewa anaitwa dharra kwa hiyo usioe mwingine kwa sababu mimi ana atadhararu bizauja ha mimi ninadhurika na mke mwingine katika maslahi yangu napendelea hivyo kama unaweza kunioa nioe lakini usioe mke mwingine wa pili ukae na mimi basi sasa na wewe ukakubali sharti hilo kisha kubali sharti hilo limekufunga ikifikia sasa unataka kuongeza mke mwingine basi yeye atakuwa na khiari kwamba ya kudai talaka au kuendelea kubaki na wewe ha? Kwamba umevunja sharti lakini kabla tumeshakaa sana tumezana watoto basi naendelea kubaki na wewe lakini umevunja sharti letu au anaruhusiwa kudai talaka mimi nipe talaka yangu kwa sababu umevunja sharti na utatakiwa umpe talaka yake au kumpa, au sharti hilo lingine la kwamba asimuingilie mjakazi tumeshalimaliza wala yukhrijuha min dariha au akampa sharti kwamba asimtoe kwenye mji wake umeoa mwanamke wa kizaramo akakwambia mimi Dar es Salaam sihami kwa hivyo bwana usinitoe Dar es Salaam ukitaka kwenda zako huko wapi huko Usukumani uende mwenyewe mimi Dar es Salaam usinihamishe ikafikia wewe sasa umehamishwa kazi unaenda zako mkoa mwingine mara sasa mama wa kizaramo anakuambia bwana sharti letu ni kwamba usinihamishe mkoani kwangu na wewe na tulikubaliana hivyo kwa hivyo nenda mwenyewe huko mimi nipe talaka yangu masharti kama haya au baladiha au mji wake dari ndio hiyo nyumba yao na baladi ni mji au na vile vile dari inatumika kama mji vile vile au ziada tu mahrin au nafaka au akaweka sharti la kwamba mahari iliyotajwa mwanzo kabla ya yani hii mahari kabla ya siku ile ya ndoa yani masharti yanatakiwa nawekwa fi sulbil aqdi au qablahu biqalilin kwa hivyo anamwekea sharti kwamba labda eneo hilo wanaoana kwa mahari inayofahamika labda 200,000 au sehemu zingine nasema ng'ombe wawili au ng'ombe watano yeye akataka ziada akaweka sharti kwamba utanizidishia mahari zaidi ya vile wanavyoolewa wanawake wa hapa au nafaka au matumizi kwamba mimi matumizi yangu bwana utakuwa unanipa matumizi ya kiasi fulani na haya ni masharti ambayo mnakubaliana kama unashindwa unaongea naye bwana haya masharti yako mbona magumu mimi siyawezi yapunguze au mimi sikuoi au acha achana masharti haya kwa hivyo ukishindwa wewe masharti hayo kangangania masharti yake na wewe ukaona ni masharti yanakukwaza basi unaachana naye unatafuta mwanamke mwingine asiye na masharti wanahwi dhalika na mfano wa kama hivyo fahadha wanahuhu kulluhu dakhilu fi qawlihi sallallahu alayhi wasallama yote haya masharti yaliyotajwa hapa au na mfano wa kama haya haya ameleta mfano tu kwamba anaweza akataka kitu kingine ambacho ni kitu cha halali akakuwekea sharti hilo yanaingia kwenye kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam isemayo inna ahaqqa shuruti hakika sharti la haki kabisa antufu bihi ambalo mnatakiwa mlitekeleze mastahlaltum bihi alfuruj ni lile ambalo mmehalalisha kwalo furuj tupu mmehalalisha kwalo tupu kwa maana kwa wewe kukubali lile sharti imepelekea huyu mwanamama akubali kuolewa na wewe na kuhalalikiwa wewe nini farji yake Kwa hivyo sharti hili ndilo lilofanya wewe umuoe huyu. Kwa hivyo ni katika masharti ya haki ambayo mnatakiwa mtekeleze nyinyi waume. Kwa hivyo mkiwekeana masharti na wake zenu, basi mnatakiwa mtekeleze masharti hayo. Kwa hiyo muwe makini. Usije ukasema kwamba ngoja nimkubalie alafu baadaye uko tutaenda kuyavunja au akija kutaka nitamwambia hakuna. Utakuwa unakwenda kinyume na sheria. Wa minha shurutun fasida. Na miongoni mwa masharti hayo ni kuna masharti ambayo ni mabovu, fasida, kwamba hayafai, mabovu, yani sio sahihi. Kama vile yale masharti yanayowekwa kwenye ndoa ya mutaa, kanikahi almutaa, kama vile ndoa ya mutaa, kwamba nakuoa kwa muda wa wiki moja. Naam. Hakuna ikipatikana baada ya wiki moja talaka, ndio talaka hiyo. Mtoto akizaliwa hapo sina habari naye, wewe ndio utajuana kama itapatikana mimba na wewe, au utajua utakavyofanya ukitoa shauri yako, ukikaa naye ukaja ukazaa, shauri yako, lakini mimi nishamalizana na wewe. Naam. Mahari shilingi 200,000 kwa muda wa wiki moja, naye akasema amekubali. Masharti kama haya ni masharti fasida, na ndoa kama hiyo ni ndoa ambayo sio sahihi. Wa tahlili, vile vile sharti zinazowekwa kwenye ndoa ya tahlili. Tahlilu ni ndoa ya kuhalalisha mwanamke ambaye alishaachwa talaka tatu, sasa anamuoa, au yeye mwanamke huyu anamtafuta kijana amuoe, kwa masharti ya kwamba akishamuoa baada ya siku mbili amwache. Kwa maana kwamba anataka tu apate ule uhalali wa kuolewa na ule mume aliyemwacha. Masharti kama hayo ni masharti fasida, kwa maana ya kwamba anaweza akakwambia, bwana mimi nataka unioe, alafu baada ya wiki mbili uniache. Anambia sawa, alafu kamuoa, alafu kuna kumwacha. Maana kwa sababu sharti lake lile halina halina kazi, ni sharti bovu, wala halikubaliki sharti kama hilo. Naam. Hai, baada ya wiki mbili sasa bwana niache. Wewe ni mke wangu. Naam. Tulikubaliana, ambaye hatujakubali, tumekubaliana nini? Sharti gani? Sharti hilo ni fasida. Naam. Wa shighar. Naam. Naam, na ndoa ya shighar. Ndoa ya shighar ambayo ndoa hii pia ni wanawekeana masharti. Baba huyu ana binti na baba huyu ana binti. Na sura yake nimejaribu kuifikiria, nikaona haiji isipokuwa kwa watu wanaotaka kuoa mke wa pili, kwamba anamuoza huyu binti yake kwa sharti kwamba huyu naye amuoze binti yake bila ya mahari. Inaitwa shighar. Yani wewe unaye binti na yule ana binti, unamwambia bwana Juma nioze binti yako na mimi nikuoze binti yangu. Naam, nioze binti yako na mimi nikuoze binti yangu. Nimesema kwamba hii inaingia kwenye mtu ambaye anataka kuongeza mathna, kwa sababu endapo huyu mmoja atakuoza binti yake ambaye binti na ikawa binti huyo ni mjukuu wako, itashindikana kumuoa. Lakini huyu ana mtoto ambaye amemzaa kwa mke huyu, na huyu mzee ana mtoto ambaye amemzaa kwa mke wake, mabinti. Wazee hawa wanaweza kuozana, huyu akamuoza huyu na akamuoza huyu, lakini kuwe na masharti yale ya ndoa, yale ambayo ni masharti yanayofaa, masharti yale ambayo ni sahihi. Ama kwamba hakuna mahari, isipokuwa mahari yake ni kule kubadilishana, hiyo ndio ambayo inakatazwa na sheria. Dini yetu huja kukataza hilo, na walilahi alhamdu mambo hayo huku kwetu msijawahi kusikia. Alikuwepo enzi za zamani walikuwa wakifanya hivyo, wakati wa Waarabu huko. Sidhani kama yapo, huenda yapo, sababu jambo ambalo lilikuwepo kipindi kile, basi wengi watu wanaweza kawa nalifanya kisirisiri. Tayeb, tuendelee. Warakhasa an-nabi sallallahu alayhi wasallam fil muta' awwalan thumma harramaha. Mtume sallallahu alayhi aliruhusu muta, na hapa ni baada ya kutaja muta kule nyuma kwamba ina masharti mabovu. Sasa akaleta ibara hii ili mtu asilete hoja, mbona ilikuweko? Akasema kwamba rakhasa an-nabi sallallahu alayhi wasallam fil muta'a awwalan, mtume sasa aliruhusu muta mwanzo, thumma harramaha, kisha akaiharamisha ndoa hiyo. Na nyinyi mnalijua hilo. Naam. Wala'ana al-muhallila, wa man walmuhallala lahu, amemlaani mtu ambaye anafanya nini, anahalalisha na ule anayehalalishiwa, anayehalalisha na ule anayehalalishiwa. Kwa maana anayehalalisha ni yule ambaye amefuatwa akaombwa kwamba amuoe mwanamke aliyeachwa na aliyekuwa mumewe talaka tatu. Sasa anataka arudi kwa ule mume wa zamani, na hakuna namna ya kurudi kwa mume wa zamani kabla ya kuolewa na mume mwingine alafu amuache kisha yeye amuoe. Sasa huyu anayeoa ni muhallilu, na yule mume au huyu mke ndo anakuwa ni anayehalalishiwa. Wote hao wamelaaniwa. Kwa maana hiyo kitu hicho ni haramu kukifanya, na ndoa ya namna hiyo ni ndoa yenye mashakil, haikubaliki katika Uislamu. Naha an nikahi ashghar, pia alikataza ndoa ya shighar, nayo tumeshaielezea. Wa huwa an yuzawijahu mauliyatahu, nayo ni mtu kumuoza mauliyatahu, msimamiwa wake au yule anayemsimamia. Mauliyatahu yani binti yake ambaye yeye anamsimamia, na hii si lazima iwe kwamba anamuoa yeye. Inawezekana akamwambia na kijana hapa, na wewe unaye kijana na binti, na mimi pia nina kijana na binti, kwa hivyo tuwaozeshe hawa, wewe uchukue binti yangu aolewe na kijana wako, na kijana wangu amuoe binti yako, wala mahara bainahuma, na hakuna mahari baina yao watu wawili hao. Hapo hiyo pia ni katika sura za shighar, haikubaliki. Kwa hivyo anyuza wijahu mauliyatahu ni kumuoza msimamiwa wake, ala anyuza wijahu al-akhar, kwa sharti la kwamba huyu mwingine naye amuozeshe mauliyatahu yule msimamiwa wake, wala mahara bainahuma, na hakuna mahari baina yao. Wa kulluha ahadithun sahiha, na zote hizo haya maelezo aliyotaja hapa ni hadithi sahihi, japo yeye amechukua tu pale ambapo ni mahalu ashahid. Baada ya hapo tumeona masala yanayohusiana na shurutu fi nikah, na mjakazi ni mtumwa ambaye anamilikiwa na nani? Anamilikiwa na mtu, mtumwa wa kike ambaye anamilikiwa na mtu. Naam, kuna mtu amenirushia karatasi hapa. Anasema tambihi. Mjakazi, huenda watu wakaelewa vibaya. Kama kuna mtu ameelewa vibaya, mjakazi ni mtumwa mwanamke, mtumwa. Naam, mwanamke mtumwa ambaye wewe unaye, unammiliki. Unaweza ukamuuza sokoni, unaweza ukampa mtu, bwana, nimekupa huyu zawadi, wa hakadha. Kwa sababu ni mali. Mtumwa ni nini? Ni mali, kama vile mali nyingine. Naam, unayomiliki. Tayeb. Babu al-uyub fi nikah. Mlango wa aibu katika ndoa, au mlango unaozungumzia aibu katika ndoa. Hizi aibu zinakusudiwa kasoro ambazo mtu anazikuta kwa mwanamke aliyemuoa hakuzijua mwanzo, au mwanamke anazikuta kwa mume aliyekuja kumuoa ambazo aibu ambazo hakuzijua, alikuwa hajui kama yuko hivi. Walipooana ndio akaja kugundua, ala kumbe yuko hivi, kumbe yuko hivi, kumbe yuko hivi. Hizi ni zinaitwa uyubu fi nikah. Mfano, mtu ameoa binti mathalan mzuri tu katika familia fulani, lakini hakuchunguza katika familia hii wakoje, kumbe ni vichaa. Naam, kumbe ni vichaa. Wewe ukamuoa binti, ukaja naye nyumbani, umekaa naye siku ya kwanza, siku ya pili kichaa kimepanda huku na huku, kichaa mwehu kabisa, la haula la quwwata, kufunga kamba, ni majini yamepanda kadha, wewe pale ulienda kuoa ulipotea njia, aya vipi, wale ni vichaa. Subhanallah. Allahu musta'an. Ule mlango aibu katika nini? Katika ndoa. Naam, Allah tuepushe. Naam, anasema idha wajada ahadu zawjaini bil akhara aiban, mmoja wa wanao akikuta kwa mwenzie kasoro, lam ya'lam bihi qabla al-'aqd, hakuijua kabla ya ndoa, kuta kasoro, ha, ima kikuta kwa mke au mke kikuta kwa mume. Kaljunun, kama vile wenda wazimu, naam, kuta kichaa, walyudham, na ukoma, kakuta na ana matatizo ya ukoma. Walbaras, na mambaranga. Mambaranga ni ugonjwa ule wakubabuka, babuka ngozi, anakuwa na mabaka mabaka, sehemu zingine yuko kama ngozi yake, yani yeye mfano mtu mweusi, lakini hapa kuna baka jeupe, hapa kuna lingine jekundu, hapa kadha kadha, yeye inaitwa mambaranga, inaitwa. Kwa hiyo anakuwa na mabaka mabaka, ni ugonjwa ule ile, ni ugonjwa. Kwa nahwi na mfano wake, falahu fashun nikah, basi ana ruhusa ya kufuta ndoa hiyo. Huyo mwanamke ana ruhusa ya kusema kwamba kama mume wenyewe ndio huyu, mimi simtaki. Mimi simtaki. Naam. Yaani huyu ni mwanamume kakuta kasoro hizi kwa nani? Kwa mke. Falahu fashu an-nikah. Ana ruhusa ya kufuta ndoa. Naam. Wa idha wajadathu innina. Na kama mwanamke atamkuta huyu mwanamume ni innin. Inninu ni mwanamume ambaye hana nini? Naam, hana nguvu. Naam, inani kama yule mama alikuja akasema nimemkuta huyu mtu alinooa kahudbatu thaubi, kama vile utepe wa nguo. Tepe wa nguo, nguo nyuzi nyuzi, kuna nguo zenye nyuzi nyuzi na ninginia namna hii. Anasema huyu mume wangu nimemkuta hivyo, unaona? Kama vile utepe wa nguo, kwa maana ile kazi ambayo ya wanaume haiwezi. Kwa hivyo ni kasoro hiyo, ni aibu hiyo. Tena aibu kubwa. Naam. Lakini sasa katika sheria atafanyaje? Ujila ila sana. Ujila ila sanatin. Hapa watamtaka huyu bibie asubirie, avumilie mpaka mwaka mzima. Na hapa kuna hikma ambazo wameziona ulama katika hilo, kwamba kuna watu ambao wanakuwa na matatizo kama haya kwa kipindi fulani. Yani ikifika miezi fulani anakuwa na matatizo ya upungufu wa nguvu. Alafu ikifika miezi fulani nguvu zake zinafanyaje? Zinarudi kama kawaida. Anakuwa yuko sawa sawa. Ikifikia kipindi fulani na kidogo inakuwa matatizo, umeme unakuwa uwaki. Kwa hivyo anacheleweshwa ili kuangalia ni tatizo ni nini. Ikiisha mwaka mzima bado tu inaonesha kwamba ni huyo mtu ni tatizo. Ile ni tatizo. Na pia wanaweza kwenda hospitalini vile vile kuwaona madaktari. Siku hizi kuna tiba. Nenda hospitalini, madaktari watakuangalia, watakuambia bwana, hapa unaweza ukapata dawa ukapona, kula vitu fulani unaweza tukakutibu, au wakakwambia bwana, kutokana na jinsi tulivyokuona wewe tena ni basi itabidi tena tawakkal ala Allah. Basi ikiwa hali kama ni hiyo, mwanamke huyu sasa hakuna namna ya kukaa hapo ila akihiari mwenyewe, asema mimi nitakaa naye. Akiwa hivi nini? Hiyo ni khiari yake mwenyewe. Yaani hiyo ni khiari yake yeye mwenyewe. Ila tu ni kwamba anaruhusiwa kutoka kwenye ndoa hiyo. Tayi. Tunasema tushereheshe, lakini tunajikuta inabidi tushereheshe. Fa in madat wa huwa ala halihi. Mwaka ukaisha na huyu mume yuko katika hali ile ile. Falaha al-fasxu, basi mwanamke huyo sasa anatakiwa, ana ruhusa, ana uhuru. Akiomba talaka haingii katika wale wanawake wenye kulaaniwa ambao hawatapata harufu ya pepo kwa sababu ya kudai talaka. Yeye ana uhalali wa kufanya hivyo. Wa in atakat zawjuha raqiqun. Wa in atakat wa zawjuha raqiqun. Tumeshatoka kipengele hicho, tumeingia aibu nyingine. Kama ataachika huru mwanamke na mumewe ni mtumwa, nao ni kasoro vile vile. Wote wawili walikuwa watumwa, mke mtumwa, mume mtumwa. Ikatokea mke akaachika huru, mume akaendelea kubakia kuwa ni mtumwa. Hii sasa hii tatizo. Mke huru kuwa kwa mtumwa ni kuolewa na kuwa ndani ya mume ambaye ni mtumwa ni aibu. Khujirat baina al-muqam ma'ahu wa madha wa firaquhu wa firaqihi, anakhiarishwa huyu mwanamke baina ya kukaa naye huyu mume au kuachana naye. Ataambiwa una bwana unaonaje ukiendelea kubaki na mumeo? Anasema ah, mimi sitaki kukaa naye. Ana halazimishi kukaa na nani? Kukaa na mume ambaye ni mtumwa na yeye si na yeye si mtumwa. Na hadithi hiyo ni mashuhuri, mnaisoma katika vitabu vya hadithi, ni hadithi Aisha ta at-Tawil kutokana na hadithi ya Ummul Mu'minin Aisha iliyo ndefu fi qissati Barira. Katika kisa cha Barira ni hadithi mashuhuri mnaisoma kwamba khuyirat Barira ala zawjiha hina atakat, alikhiarishwa Barira kwa mumewe pale ambapo Barira aliachika huru. Nyinyi mnakumbuka alikuja kumwomba mama Aisha amlipie amlipie malipo ya kuachwa huru. Mama Aisha akamlipia, na kuna yaliyopita hapo. Baada ya kumlipia ikawa sasa yuko huru. Alipokuwa huru ikawa kaondoka kwa nani? Kwa mumewe. Yule mume akawa analia huku na huku, anambembeleza mkewe arudi kwake, lakini Barira hataki. Mwisho akaja kuomba shafaa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ewe Mtume niombee huyu Barira arudi kwangu. Mtume sasa akamwambia Barira, unaonaje ukarudi kwa mumeo? Akamwambia ni amri ya kiutume au ni rai yako na unanikhiarisha? Akamwambia ni khiari, na nakukhiarisha na kushauri tu urudi. Sema sina haja naye. Basi akabaki. Naam. Allahu musta'an. Naam. Wa idha waqa al-fasxu qabla ad-dukhul fala mahra. Na kama itatokea kutengua ndoa kabla ya dukhul, yani kabla hajamuingilia huyu mwanamke, basi hakuna mahari. Wewe mume hautatoa mahari. Endapo itatokea nini? Itatokea fashu, yani kutengua ndoa kabla hujamuingilia, kwamba umeligundua lile tatizo kabla hujamuingilia, hapo hautawajibika kutoa mahari. Wa baada hu yastakiru, na baada ya jimai yanatulia au yanathibiti, yanathibiti kwa maana yanalazimika mahari kuyalipa, kwa sababu tayari ushafanyaje? Ushamuingilia. Kwa hivyo kama umemuingilia, mahari inawajibika ulipe mahari hiyo. Wayarji'u zawju ala man gharrahu, na mume huyu na mahari yake haya atarudi kudai kwa yule aliyemdanganya. Kwa maana ya kwamba huyu binti umemuoa, kumbe kuna kasoro ambayo wazazi wake au mawali wake wameificha, hawakukwambia. Kwa hivyo tatizo hili wao walikuwa wanalijua, kisha wakakuoza hivyo hivyo, wanasema wataenda kujuana huko, kisha wao kaja kuligundua tatizo hili. Kwa hivyo wale ndio watafanyaje? Ndio watakuwa na deni la kukulipa wewe mahari hii ambayo uliompa nani? Uliompa huyo mke, utawadai. Mafahamu ya ikhwan? Naam. Tunaenda mbele. Kitabu As-Sadaq. Qala Allahu Ta'ala wa atun nisaa sadaqatihinna. Muwape wanawake mahari zao. Muwape wanawake mahari zao. Naam. Na ina majina mengi mahari. Anasema Sheikh rahimahullahu Ta'ala, as-sadaqa tumesema ina jina, inaitwa mahari, inaitwa nihla, inaitwa nini tena? Ina majina mengi kabla sadaka, mahar au meitwa nihla. Naam. Wanaita siyaka, wana majina mengi. Anasema Sheikh wa yambaghi takhfifuhu, na inapendeza, inatakiwa ifanye takhfifu ili vijana wapate kuoa. Yambaghi takhfifuhu, inatakiwa mahari iwe nini? Isiwe nzito sana kiasi kwamba watu wanashindwa kuoa. Kwa vijana lalamika kwajiba mahari kubwa, siwezi kuoa kadha kadha, inatakiwa iwe takhfifu. Naam. Hii ni pendekezo. Ni pendekezo la nani? Ni pendekezo la Sheikh kwamba inatakiwa mahari iwe watu waifanye kuwa ni ni hafifu. Naam. Kwamba msifanye ghali sana, kubwa sana, kiasi kwamba inakuwa ni mzigo katika jamii. Su'ilat Aisha radhiyallahu anha, aliulizwa Aisha radhiyallahu anha, kam kana sadaqu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, mahari ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam yalikuwa kiasi gani? Qala kana sadaquhu li azwajihi 12 uqiyah wa nasha. Au nisha bado kwa vitu vyenu nasha. Akasema ilikuwa mahari, mahari ya wake zake ni wakia 12 na nusu. Ni wakia 12 na nusu. Nashan ni nusu. Na wakia ni kipimo kinachotumika katika kupima fedha, kupima madini, madini ya fedha. Naam. Qalat, anasema mama Aisha, la anasema mama Aisha naam, atadri man nash, unajua annashu ni nini? Qultu la, anasema pana. Qalat nisfu uqiya, ni nusu ya waqiya, ni nusu ya waqiya. Fatilka 500 dirham, hizo ni dirham 500, hizo ni dirham 500. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa mahari ya wake zake ilikuwa akitoa dirham 500. Ukimtoa Ummu Habiba, naam, ukimtoa nani? Ummu Habiba radhiallahu anha, kwa sababu yeye mahari yake alimlipia An-Najashi, alimlipia Najashi 4000 dinar min adh-dhahab, alimlipia dhahabu dinari 4000. Pia ukimtoa yule nani, Mariam alikuwa si mke, alikuwa ni suria, alikuwa Sauda au nani, ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallam huwa al-Quradhi, alikuwa mahari yake ni kumwacha huru. Naam, Safia alikuwa ni Safia, wa ataka Safia wa jala itqaha sadaqaha, na alimwacha huru Safia akafanya itqi yake kuwa ni nini, kuwa ndio mahari yake. Na hii ni kuonesha kwamba ukiwa na mtumwa unaweza ukajalia itqa kule kumwacha huru kuwa ndio mahari. Kwa hivyo ukamwacha huru na ikawa ni nini, ndio mahari yako, na ukamuoa kwa mtindo huo. Naam. Safia ambaye ni Safia bintu Huyai, bintu Huyai. Naam. Wa qala li rajulin, na alisema kumwambia mtu ambaye mtu huyo alitaka kuoa na mahari akawa hana, akamwambia iltamis walau khatama min hadid, tafuta angalau pete ya chuma, tafuta angalau pete ya chuma. Naam, kwa maana kwamba kiasi kile atakachotoa ndio itakuwa nini, mahari, hata kama ni pete ya chuma. Kwa tafuta angalau pete ya chuma ili iwe ni mahari. Utamuoaje mwanamke bila kumpa mahari? Tafuta huku na huku, yule mtu alitafuta paka pete ya chuma alikosa. Maana kini mahali shahidi ni kwamba alimwambia tafuta angalau pete ya chuma, na pete ya chuma yani haina thamani kama ile pete ya dhahabu au pete ya fedha ile ya chuma. Na kwa hivyo fakullu ma sahha thamanan, chochote kile ambacho kinasihi kuwa ni thamani, wa ujra, na kinafaa kuwa ni malipo, wa in qalla, hata kama kitakuwa kichache, sahha sadaqa, inasihi kuwa ni mahari. Kwa hivyo unaweza kaoa mwanamke samari mahari yake ni kitabu. Naam, kitabu samani hajusaliki. Anataka kitabu manhaj asaliki ndo mahari yake. Na ndoa ikasema. Fa in tazawwajaha wa lam yusammi laha sadaqa falaha mahrul mithli. Kama atamuoa na ikawa hakumtajia mahari, yani mahari haikutajwa pale, lakini mahari inajulikana kwamba ipo lakini haikutajwa, na yeye mwanamke huyo hajui atapewa nini kwenye mahari, falaha mahrul mithli, hapa anapata mahari ya mfano wa kama yeye, mahari anayopata mwanamke mfano wa kama yeye, yani mfano dada zake walikuwa wanaolewa kwa mahari za namna gani, mama zake wadogo mahari zao ni nini, au katika familia yao huwa mahari ni kitu gani kinatolewa, ndio inaitwa mahru mithli. Au kama katika familia yao labda hakuna katika jamii hiyo, mahari yao ni nini, ndio inaitwa mahru mithli. Kwa hivyo atapata mahari ya mwanamke aliye mfano wa kama yeye. Fa in talaqaha qabla ad-dukhul, kama atamwacha kabla ya dukhul, falaha al-mut'ah, basi atampatia mut'ah, kiliwazo. Falaha al-mut'ah, atampatia kiliwazo. Mut'ah ni kiburudisho cha kumpumzisha, cha kumuondoa mawazo na simanzi, pale ambapo anaachika atoke akiwa na nini, akiwa na raha. Na kama atampa talaka kabla ya kumuingilia, basi atapata mut'ah, mwanamke atapata mut'ah, ambao mut'ah hiyo ni tumesema ni kiliwazo. Ala, na kiasi chake ni kiasi gani cha mut'ah? Ala al-musi'i qadaruhu, yule ambaye Allah amemkunjulia, yule mwenye nafasi, musi'i mwenye nafasi, akiasi chake. Wa ala al-muqtiri qadaruhu, na yule ambaye hali yake ni finyu, asiye na wasa katika riziki ya mali, kwa kiasi chake. Kwa maana kwamba tajiri atatoa mut'ah wa kitajiri tajiri, na maskini atatoa muta wa kimaskini maskini kwa kadri ya uwezo wake. Ndio maana yake, ndio maana. Kwa hivyo haina kiwango maalum, hii muta ni kulingana na hali ya yule mtu. Nasema alal musi qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu, liqawlihi ta'ala la junaha alaykum, hakuna ubaya juu yenu, in talaqtumun nisaa, endapo mtawaacha wanawake, ma lam tamassuhunna, muda wa kuwa hamja waingilia shar'an, hamja waingilia. Na kuwaingilia hapa kuna unaweza ukawa wewe kabisa ukasema mimi sijamuingilia, lakini hukumu kisheria ukaambiwa wewe uko katika hukumu ya aliyemuingilia. Mfano, umeshamuoa mwanamke, kisha mkaingia ndani, mkafunga na mlango, mkashusha na mapazia, ha? Kisha mkawa mko ndani mle, alafu baada ya lisaa unatoka sema mimi sijamgusa, hilo alikubaliki. Na hilo alikubaliki, hata kama ukumgusa unahesabika kwamba umeshafanyaje, umemwingilia. Maalam tamassuhunna au tafridu lahunna fariida, au mmeshawatajia mahari, kwamba si vibaya kuwaacha wanawake kabla ya kuwaingilia au kabla ya kuwatajia mahari. Wa matiuhunna, ukishawaacha basi, ukiwaacha katika hali hiyo, wapeni muta viliwazo. Alal musi qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu, mataan bil ma'ruf, hiyo ni mataa, ni kiburudisho cha kuwafurahisha, bil ma'rufi, katika kwa wema, au ma'ruf kwa maana ya desturi ya watu wa eneo hilo. Hii mataa na hiki utakachompa kiliwazo, utakachompa kiwe ni kiliwazo ambacho watu wa eneo hilo wanakitoa. Na hii ni haki iliyo juu ya wale ambao ni muhsinin. Wayatakarraru sadaqu kamilan, na inathibiti mahari kamili, bil mauti au ad-dukhul, kwa kifo au kwa kumwingilia mwanamke. Yani umemwoa mwanamke, umeshafunga ndoa, bwana Abdallah nimekuoza binti yangu kwa mahari yake milioni 200, na umekubali kumwoa, sema nimekubali kumwoa binti yako kwa mahari ya milioni 200, na nimetoa yote, sina deni. Mashaallah. Ha? Alafu mara wanakuona umefanyaje? Umeanguka, umekufa. Umeanguka, umekufa. Mahari anachukua yule mwanamke. Hiyo mahari anafanyaje? Anachukua yule mwanamke, na atakaa eda miezi 8 na siku 10. Na kamilan, atastahiki mahari kamili kwa kifo au ad-dukhul, au kwa kumuingilia. Ukishamuingilia, atatakiwa mwanamke huyo apate mahari yake kamili. Hasa tunasoma mati mtu mashehe, atusome kwenye sharia. Na wa yatanassafu bi kulli furqatin qabla ad-dukhul, na mahari inakuwa nusu. Yatanassafu inakuwa nusu kwa kila utengano utakaotokea kabla ad-dukhul, lakini iwe mahari hiyo ishatajwa, iwe mahari hiyo ishatajwa. Kama haikutajwa mahari basi inakuwa atapata mut'ah tu, lakini kama mahari imetajwa alafu ikawa imetokea umemwacha huyu mwanamke kwa sababu ambazo umezijua mwenyewe, au madhalan umeoa mwanamke ushafunga ndoa tayari, alafu ukapigiwa simu kaambiwa bwana, ile nafasi yako ya masomo uliyoomba kwenda kusoma sehemu fulani sasa umeshakubaliwa na utatakiwa kwenda ukakae miaka 10 bila kurudi nyumbani, na unaenda peke yako. Ndio mafundisho ndoa hapo. Basi pale pale na wewe unataka kwenda kusoma, ukasema nimemtaliki huyo mke ambaye nimemwoa hapa, kwa sababu sasa nakwenda kusoma, nishampa talaka, hawezi kunisubiri miaka 10, mimi naenda kusoma. Kwa hivyo binti fulani si mke wangu, atapata mahari nusu. Atapata mahari nusu. Naam. Na ikiwa furka hii min jihati zawj, ikiwa furka na utengano huu umetoka kwa mume, kama vile talaka, kama wewe ndiye uliyesababisha kumwacha huyo mke, wayaskutu, na mahari inadondoka, bifurkati min qibaliha, kwa utengano ambao utakuwa umetoka kwa mwanamke, yeye ndio amesababisha kutengana, basi mahari inadondoka na inakuwa hapati kitu. Au fashuhu liaibiha, au mume huyu ameifuta ndoa kutokana na aibu ya huyu mwanamke, kwamba ana kasoro fulani, lakini bado hajamuingilia mahari, hatompa kitu, hatompa kitu. Amemwoa akaenda kagundua kwamba ana kasoro fulani, na kabla hajamuingilia akaigundua kasoro hiyo, basi mwanamke huyo hatostahili chochote katika mahari, hatostahili chochote katika mahari. Wa yambaghi liman talaqa zawjatahu an yumatti'aha bi shay'in, inatakiwa kwa ambaye anamwacha mkewe ampe mutaa, amrudishe kwa kumpa kitu, yahsulu bihi jabru khatiriha, ambacho kitu hicho atapata kutuliza mawazo yake. Yahsulu bihi, kitu ambacho atapata kutuliza mawazo yake ya kuwachwa. Likaulihi ta'ala, walilmutallaqati mata'un bilma'rufi, na wale wanaoachwa wanatakiwa wapate mataa, kiburudisho, mutaa, bilma'rufi, kwa hali ya maarufu, ambao wanasema kwamba ni kwa wema, lakini hapa inakuja wanasema kwamba ni kwa urfu na desturi ya watu wa eneo hilo, ni kitu gani wanawapa wanawake, na hiyo ni haqqan ala almuttaqin, ni haki kwa wale wamchao Allah jalla wa ala. Na kwa hivyo sio inatokea talaka, unamwacha mke, basi ndio mateke, nenda kwenu, sitaki kukuona hapa, ala humpi hata nauli, humpi au ameshakaa enda imeisha, basi ndio unamtimua kama vile mtu anafukuza mbwa. Hapana, akiwa kama anaenda kwao mpena nauli, naona kama una uwezo mpe kiliwazo cha kumtosha, na ikiwezekana mpe kiasi kikubwa hata cha kumwezesha kujikimu.